कहाँ से 51 चलेगा? 51 का तो 51 थोड़ा देख लो उसमें। प्रमाता आदि का साक्षी है, साक्षी वो साक्षी में कर्तृत्व साक्षी में नहीं, कर्तृत्व आदि आत्मदृश्य नवा पहले कहा था। यदि आत्मदृश्य होगा तो आत्मा का धर्म नहीं होगा, जैसे आत्मदृश्य घट आत्मा का धर्म नहीं, तो कर्तृत्व अहम करता ऐसे आत्मदृश्य यदि कर्तृत्व है तो साक्षी का धर्म नहीं होगा, ये अनुमान किया था। इसके में कहा साक्षी यदि ग्रहण करता है, मात्रादि का ग्रहण करता है साक्षी, मात्रादि बोधक मानम प्रत्येक आत्मा ने साक्षी नहीं, न व्यापारी तुम पहले आया 1950 में आ गया कि मात्रादि बोधक मानम प्रत्येक आत्मा साक्षी में व्यापारी तो न सक्य, ये आ गया था। तभी कहते यदि साक्षी मात्रादि का ग्रहण करता है वो साक्षी स्वयं क्या दृष्टा है या दृष्टा नहीं है, दृष्टा अदृष्टा। यदि साक्षी दृष्टा मानेंगे जैसे प्रमाता है दृष्टा, साक्षी वेद्य हुआ, साक्षी भी दृष्टा होगा तो अभी साक्षी वेद्य होगा, तो आद्य सो भी साक्षी वेद्य हो, कस्मात दृष्टित्वात मातृवत अनुमान जाएगा। साक्षी साक्षी वेद्य हो दृष्टित्वात मातृवत प्रमातृवत, जैसे प्रमाता साक्षी वेद्य हुआ इसी प्रकार साक्षी भी यदि दृष्टा होगा, प्रमाता साक्षी वेद्य हुआ दृष्टित्वात, साक्षी भी यदि दृष्टा होगा वो भी साक्षी वेद्य होगा। अब यहाँ कौन से साक्षी उसे बिना अभिन्न इसका विचार नहीं, यत्र यत्र मातृत्व तत्र दृष्टित्व तत्र साक्षी वेद्यत्व, मात्रा प्रमाता में दृष्टित्व है साक्षी वेद्यत्व रहेगा, साक्षी में दृष्टित्व रहेगा तो साक्षी वेद्यत्व आएगा। तथा च कर्तृत्व आदि साक्षी तेनैव सिद्धे, साक्षिणी कर्तृत्वादे तेनैव सिद्धे, अनुमान से सिद्ध होगा। और जो अहम कर्ता करके प्रमा सिद्ध होता है कर्तृत्व, कर्तृत्व की सिद्धि पहले बताया था, अहम प्रत्यय से सिद्ध होता, पहले कहा था आत्मधर्मत्वात् कर्तृत्वादि चैतन्यव नविद्याकृतत्य नहीं, हाँ ये पहले आया था, कर्तृत्वादे आत्मधर्म तो अभाव अनुमानम तस्य तद्धर्म तो, ये पूर्व 49-50 में तृतीय पंक्ति में आया था, चतुर्थ में कर्तृत्वादे आत्मधर्म तो अभाव अनुमानम, जो कर्तृत्वादि आत्मा का धर्म नहीं होगा सिद्धांत ने अनुमान किया तृतीय पंक्ति में, आत्मधर्म न तदृश्यत्वाद, ये अनुमान तो प्रत्यक्ष से बाधित, तद्धर्म तो ग्राहक अहम प्रत्यबाधितम, अहम करता ऐसे आत्मा में कर्तृत्व का ग्राहक अहम प्रत्यय हुआ, अहम करता अहम उसके द्वारा बाधित हो जाएगा, ये शंका हुई थी। तो इसी के ऊपर कहते ये जो मानव साक्षिणी तेने वही अहम प्रत्यय ना, साक्षी में कर्तृत्व सिद्ध हो जाएगा, अहम करता इसी अहम प्रत्यय से साक्षी में कर्तृत्व सिद्ध, दृष्टा में कर्तृत्व आप मानते हो, मानते ना नहीं, साक्षी सिद्ध हुआ तो अहम प्रत्यय जैसे अहम करता ऐसे ज्ञान उसके द्वारा प्रमात्मा में यदि कर्तृत्व सिद्ध हो गया तो साक्षी में भी सिद्ध हो जाएगा। साक्षी प्रत्यक्ष प्रहतम अनुमानम, साक्षी प्रत्यक्ष से बाधित हो जाएगा अनुमानम। द्वितीय यदि कहेंगे साक्षी दृष्टा नहीं, साक्षी में दृष्टुत्व मानेंगे तो क्या आपत्ति आई, साक्षी में कर्तृत्व सिद्ध हो जाएगा तो दृष्टित्व माने तो वो भी साक्षी के वैद्य, वो भी साक्षी ग्राह्य होगा कर साक्षी, तो साक्षी ग्रहण से साक्षी निष्ठ कर्तृत्व भी साक्षी ग्राह्य हो जाएगा। किंतु यदि अदृष्टा मानेंगे द्वितीय तो जड़ हो जाएगा, घटादिवच अचेतनत्वाद असाक्षिता, फिर साक्षी कैसे होगा यदि दृष्टा नहीं होगा, साक्षात दृष्टा ही संज्ञा है, दृष्टा नहीं होगा तो साक्षी कैसे बनेगा। तत्र साक्षी साक्षी साक्षाभिसंबंध प्रमात्रादौ यथा तथा साक्षी वस्तुनि नैव स्यात् केवल अनुभवात्मनि साक्षी साक्षा भी संबंध यथा प्रमात्र आदु साक्षी वस्तु ने तथा साक्षी वस्तु ने नहीं बस्यात केवल अनुभवात्मा ने साक्षी वस्तु ने नहीं बस्यात। प्रमात्र आदि में साक्षी साक्ष्य का संबंध होता है किंतु साक्षी में केवल अनुभवात्मक साक्षी में साक्षी साक्ष्य संबंध नहीं होगा अतः उसके लिए कोई दूसरे साक्षी नहीं है। ठीक है मैं मात्रादु जड़े नियमेन श्वेतर प्रकाश अपेक्षिणी साक्ष्यत्व प्रमातादि जड़ है शुद्ध चैतन्य प्रमाता नहीं अंतकरण विशिष्ट करता तो जड़ हुआ। जड़े नियमेन श्वेतर प्रकाश अपेक्षिणी साक्ष्यत्व जड़ होने से श्वेतर प्रकाश अपेक्षा है तो सब अपेक्षिणी मात्रादु साक्ष्यत्व प्रमाता है साक्ष्य हो गया और चिदात्मा है साक्षी चिदात्मा ने साक्षी तम तो माता और साक्षी में साक्षी साक्ष्य अभिसंबंधित अनयो साक्षी साक्ष्य योगो साक्षी साक्ष्य का संबंध यथा उपपद्यते न तथा आत्मनि असो संभवति आत्मा साक्ष्य हो जाएगा उसका कोई साक्षी होगा ऐसे न संभवति। शुद्ध चित्त प्रकाश रूपत्वात् साक्ष्य अपेक्षा भावात् आत्मा तो शुद्ध चित्त प्रकाश रूप है इसे दूसरे साक्षी की अपेक्षा नहीं जड़ में तो अपेक्षा है आत्मा में नहीं है। साक्षी अंतर से जड़ते यदि कहीं दूसरे साक्षी के द्वारा प्रकाश हो स्वयं साक्षी साक्ष्य हो गया आत्मा वो साक्षी नहीं बने साक्षी साक्षी संबंध है दूसरे साक्षी के द्वारा जो कहा अभी अनुमान किया था साक्षी दृष्टा है तो साक्षी भाष्य होगा ग्राह्य होगा दूसरे साक्षी जो मानेंगे वो चेतन है जड़ है। साक्षी अंतर से जड़त्व यदि जड़ होगा तो साक्षी नहीं होगा तत्व आएगा साक्षित्व होगा तो यदि अजड़ कहीं चेतन मानेंगे तो भेदानुपपते जो साक्षी अंतर अन्य साक्षी यदि चेतन होगा वो साक्षी से भिन्न नहीं। यदि जीव एक मत है एक ही साक्षी है तो दूसरे साक्षी नहीं अब भिन्न साक्षी मानेंगे तो जैसे जीव साक्षी ईश्वर साक्षी भिन्न सब जीव के साक्षी यदि भिन्न मानेंगे तो दूसरे साक्षी को दूसरे प्रमातृत्व दूसरे सुख दुख का ग्रह प्रत्यक्ष नहीं होता है। साक्षी एक मत है साक्षी एक ही है वेदांत परिभाषा में जीव साक्षी ईश्वर साक्षी भेद माना जीव साक्षी को ईश्वर साक्षी से भेद मानेंगे तो जीव साक्षी सारे नाना जीव में साक्षी एक होगा अनेक होगा अलग अलग अंतगुणों को लेकर के वस्तुतः मुख्य सिद्धांत है एक ही साक्षी है तो भेद करेंगे तो भी आपके साक्षी को आपके सुख दुख का अनुभव होता है दूसरे साक्षी को आपके सुख दुख का प्रत्यक्ष नहीं होता है। और एक साक्षी पक्ष में शंका होती है एक ही यदि साक्षी है सबके सुख दुख का अनुभव होना चाहिए तो उसका समाधान करते जिस साक्षी का जिस प्रमाता के साथ तादात्म्य होता है तन्निश्चय सुख दुख ग्राहक तो साक्षी में है एक ही साक्षी होने पर भी साक्षी प्रमाता के साथ तादात्म्य होकर के ही सुख दुख ग्राहक होता है प्रमाता भिन्न होने के कारण साक्षी में भी प्रमात्र तादात्म्यपन साक्षी में वेद सिद्ध होकर के मानते नहीं तो एक ही साक्षी तो सारे सुख दुख का अनुभव होना चाहिए आपको अन्य सुख दुख का अनुभव अपना सुख दुख आपको प्रत्यक्ष हुआ अन्य सुख दुख का प्रत्यक्ष आपको ऐसा होगा तो फिर आपके सुख काल में दूसरे दुख का प्रत्यक्ष होगा ऐसा आपत्ति रहेगी। उसमें कहा क्योंकि मैं सुखी मैं दुखी उसका कहता है साक्षी यदि मानता है साक्षी के राय सुख दुख होगा एक ही साक्षी होने पर अन्य सुख दुख ग्राहकत्व आशंका प्रसंग उसका निवारण किया साक्षी प्रमाता के साथ तादात्मापन्न होकर सुख दुख ग्राहक होने से अन्य प्रमाता के साथ जिस प्रमाता के साथ तादात्मापन्न है उसका सुख दुख ग्रहण करे वही कहेगा हम सुखी हम दुखी किसके साथ उसका तादात्म्य होगा जो प्रमाता कहेगा हम सुखी दुखी उसे तादात्मापन्न हुआ वो साक्षी के भिन्न हो जाएगा अन्य प्रमाता तादात्मापन्न साक्षी के साक्षी से। और यदि भेद मानेंगे तो इसमें कहा अलग अलग साक्षी हो सकते हैं किंतु आप जो प्रमाता इसको ग्रहण करने वाले प्रत्यक्ष करने वाले जो साक्षी उसमें भेद नहीं आप में जो सुख दुख उसको ग्रहण करने वाले साक्षी अलग होगा फिर साक्षी में कर्तृत्व अलग होगा ऐसा अलग अलग होगा एक आपके सुख दुख ग्रहण करने वाला कौन ग्रहण करता है सुख दुख? साखी। वो साखी भी दृष्टा होने के कारण उसका भी सुख उसका भी ग्रहण करेगा साखी। कौन साखी होगा? एक परमात्मा में साखी अन्य का नहीं, भेद नहीं। एक यदि चेतन मानेंगे अजड़ते तत्व भेद अनुपते, जो प्रमाता का ग्राहक साखी वो यदि चेतन होगा, वो साखी चेतन से भिन्न कोई साखी रूप चेतन नहीं है। साखी व चिदात्मा तो फिर वो दृष्टा कैसे हुआ? साखी दृष्टा है अदृष्टा है विकल्प दोनों पक्ष में तो खंडन हुआ। साखी चिद आत्मा तस्य च आदित्य से प्रकाशयितृत्वत् दृष्टत्वम् इत्यर्थम्। आदित्य जैसे प्रकाश ही था, आदित्य प्रकाश ही था मतलब वस्तु तो प्रकाश कर्तृत्व नहीं है, प्रकाश कर्तृत्व नहीं होकर के प्रकाश रूप है। ईश्वर साक्षी है कि स्वयं दृष्टा है, स्वयं प्रकाश करता है, स्वयं प्रकाशमान होते हुए प्रकाश करता है। दृष्टत्व मानेंगे तो क्या है? साक्षी शब्द का अर्थ तो दृष्टा होता है, किंतु दृष्टा में दर्शन कर्तृत्व लेकर के साक्षी में से कर्तृत्व नहीं मान करके शुद्ध स्वयं प्रकाश होकर के दृष्टत्व। ननु आत्मा मात्रादि ग्राहक और ग्राह्य मात्रादिर अभिलक्षणत्वात् तद्वत् इति अनुमानात् मात्रादि बोधकम एव मानम अनुमान बाधकम। जो अनुमान क्या कर्तृत्व आत्मधर्म नहीं तदृश्यत्वात् घटवत्, ये तृतीय पंक्ति में पूर्व पारा में आया था, ये अनुमान का बाधक हो जाएगा। अनुमान करते पहले आत्मा मात्रादि ग्राहक और ग्राह्य, मात्रादि का जो ग्राहक है उसे आत्मा भी ग्रहण होगा। प्रमाता को ग्रहण करने वाले जो साखी उसके द्वारा आत्मा भी ग्राह्य होगा, मात्रादि का जो ग्राहक उसके द्वारा आत्मा भी ग्राह्य होगा। अहम प्रमाता तो मात्रादि का ग्राहक ग्राह्य आत्मा होगा। क्यों? मात्रादि अभिलक्षणत्वात्, मात्रादि से प्रमाता से दृष्टा से दृष्टा श्रुतादि से आत्मा तो कोई भिन्न तो नहीं, बराबर है। तद्वत तद्वत तो मात्रादिवत, मात्रा जैसे मात्रादि से अभिलक्षण मात्रादि ग्राहक ग्राह्य, माता प्रमाता दृष्टा श्रोता ममता आदि के ग्राहक से ग्राह्य है, से आत्मा भी उसे अभिन्न होने से मात्रादि ग्राहक से ग्राह्य होगा। ये अनुमान से क्या सिद्ध हुआ? मात्रादि बोधकमेव, जो मात्रादि का बोधक प्रमाण अहम प्रत्यय अहम कर्ता अहम प्रमाता, उसी से ही अनुमान का बाध हो गया। आप अनुमान का तो आत्मदृश्य नहीं है, आत्मधर्म नहीं, किंतु जो यदि उसका ग्राह्य आत्मा हो गया अहम कर्ता, अहम कर्ता परमात्मा में कर्तृत्व आया, और जो आत्मा में भी कर्तृत्व होगा। अहम कर्ता कहेंगे तो अहम शब्द से किसको लेना? प्रमाता लेना, आत्मा भी लेना, तो कर्तृत्व परमात्मा में है तो आत्मा में भी कर्तृत्व। जिसमें आप कर्तृत्व मानते हो शुद्ध आत्मा में भी उसी से कर्तृत्व सिद्ध हो जाएगा। इति अतः परार्थ परार्थ संहता अनात्म भोग्य कर्त्रादि बोधिना विरोधा तद विरुद्धोर्थ प्रत्यय नेक्षते कथम। परार्थस्य संहतस्य अनात्मा च भोग्यस्य कर्त्रादिश्च तेषां बोधिना साक्षिणां विरोधात्। जो साक्षी परार्थ संहत अनात्म भोग्य कर्त्रादि का बोधक होता है, प्रकाशक होता है, तेन साक्षिणा विरोधात्, उसी साक्षी से विरोध होने के कारण तद विरुद्धार्थ कथम प्रत्यय नहीं छेद, अहम प्रत्यय के द्वारा विरुद्धार्थ कैसे ज्ञान होगा? अहम प्रत्यय के द्वारा परार्थ संहत अनात्म भोग्य कर्त्रादि का ग्रहण होता है, उसके विरुद्ध होता है शुद्ध चैन मात्रा आत्मा होने से तद विरुद्धार्थ कथम प्रत्यय नहीं छेद, ज्ञान के द्वारा वो कैसे विषय होगा? अर्थात पूर्व पिछले ने क्या कहा था? तो हेतु दिया था मात्रादि अभिलक्षणत्वाद, हेतु या था ये कहते हैं मात्रादि का विरोधी है, विलक्षण है, विलक्षण होने से कैसे ग्रहण करेगा? पर विरुद्धा तद विरुद्ध तो प्रत्ययन। टीका में देखो, मात्रादेह साक्षी न मात्रादिमान विषय तत् विलक्षणत्वात्। ये अनुमान करते मात्रादि का जो साक्षी, मात्रा पूर्व पिछले क्या कहा था, मात्रादि ग्राहक ग्राह्य आत्मा, मात्रादि ग्राहक ग्राह्य। सिद्धांत क्या कहता है, मात्रादि साक्षी न मात्रादिमान विषय, मात्रादिमान मतलब मात्रादि का ग्राहक जो मान उसका विषय नहीं होगा, अर्थात मात्रादि का जो ग्राहक प्रमाण उसका विषय नहीं होगा, कौन साक्षी आत्मा नहीं होगा। विलक्षण तो पूर्व पिछले क्या क्या था, अविलक्षण तो हेतु दिया था, उसका विलक्षण तो हेतु देते हैं। यो यो यतो विलक्षणो न, यो यतो विलक्षणो न स तन्मात्र विषय तन्मान विषय, यथा घट विलक्षण न भो न तन्मात्र विषय तन्मान विषय। यो यतो विलक्षण, आकाश घट विलक्षण है तो घट प्रमाण ग्राह्य आकाश नहीं होता है। न स तन्मान विषय, घट को ग्रहण करने वाले प्रमाण अथवा ज्ञान का विषय आकाश नहीं होता। यह मान शब्द से मिति ज्ञान लेना है, प्रमाण लेंगे तो प्रमाण जन्य ज्ञान विषय लेना पड़ता है। यथा घट विलक्षण न हो न घट मान विषय, घट प्रमाण विषय नहीं होगा। अच्छा, उसमें हेतु क्या है, विलक्षणत्वात्। अनुमान क्या है, साक्षी न मात्रादिमान विषय हो तत् विलक्षणत्वात्। अनुमान हेतु क्या है, वो विलक्षणत्व जो हेतु यहाँ विराम हो जाना चाहिए। नचत हेतु सीधे आगे है, हे हे अच्छा अविराम इसे नहीं, ठीक है मैं हेतु सिद्धि का विराम है, नच नहीं नच हेतु सिद्धि के पहले विराम है। नभो न तन्मात्र विषय, यहाँ विराम होना चाहिए, आगे न चाहे तो स्थित विराम है ही। नभो न तन्मान विषय, उसके ऊपर कहेंगे जो हेतु दिया, हेतु सिद्धि, हेतु क्या दिया, विलक्षण तो आता है, विलक्षण तो कैसे सिद्ध होगा, विलक्षण तो पूरा विषय कहते अविलक्षण है, विलक्षण तो सिद्ध नहीं होगा। हेतु सिद्धि थे ना, क्यों आगे कहते हैं साक्षी मात्रादेर विलक्षण, साक्षी मात्रादे से विलक्षण है, विलक्षण तो सिद्ध करने के लिए ये दिया है जो श्लोक में, परार्थ सहत अनात्मा भोग्य कर्त्रादि का ये हेतु सब विलक्षण होने के लिए साक्षी से, साक्षी मात्रादेर विलक्षण हो अपरार्थत्वात्। साक्षी प्रमात्रादि से विलक्षण हेतु क्या है, अपरार्थत्वात्। तद्वत तद्वत तो मात्रादिवत, ये व्यतिरिक अनुमान, व्यतिरिक अनुमान, व्यतिरिक अनुमान के कारण से क्या होगा, यत्र साध्याभाव तत्र हेतु अभाव। साध्य क्या है, विलक्षण, तो यत्र विलक्षण तो अभाव तत्र अपरार्थ तो अभाव, अपरार्थ तो यहाँ परार्थ कौन हुआ, प्रमाता, प्रमाता परार्थ, प्रमा के लिए प्रमाता परार्थ, परार्थ उनसे क्या हो, यत्र विलक्षण मात्रादि विलक्षण तो नास्ति तत्र अपरार्थ तो नास्ति, ये बेहतर की बात हो गया। अब इसमें क्या है, साक्षी में अपरार्थत्व नहीं है, साक्षी परार्थ नहीं है, इसलिए मात्रादि से विलक्षण है अपरार्थ। तद्वती व्यतिरिक अनुमानात्, अतो मात्रादि अविलक्षण तो हेतु असिद्धि रीत्यर्थ, मात्रादि अविलक्षण तो हेतु की असिद्धि नहीं, जो हेतु दिया था सिद्धांत ने अविलक्षणत्वात् नहीं, हाँ मात्रादि विलक्षणत्व, मात्रादि विलक्षणत्व, हाँ मात्रादि विलक्षणत्व सिद्धांत ने दिया था ना, मात्रा साक्षी न मात्रादिमान विषय तद विलक्षणत्वात्, तत् विलक्षणत्वात् का क्या अर्थ है, कुतः मात्रादि से, मात्रादि से विलक्षणत्व, मात्रादि मात्रादि अविलक्षणत्व, अतः मात्रादि अविलक्षणत्व हेतु, हाँ अविलक्षित हेतु क्या सिद्धि, विलक्षण है अविलक्षणत्व हेतु असिद्धि, अविलक्षण तो हेतु असिद्धि, अविलक्षण हेतु किसका था, पूर्व पिछया वो हेतु असिद्धि हुई। मात्रादि दृष्टान्तस्य साधन व्यापृतत्व परिहर्तुम परार्थत्व साधयति। और जो मात्रादि दृष्टान्त दिया, सिद्धांत ने दिया ना, साक्षी मात्रादि विलक्षण अपरार्थत्वात् तद्वत्, तद्वत् मत किम बात प्रमातृत्व टिप्पणी दे दिया, तद्व प्रमातृत्व। देखो सिद्धांतिक अनुमान, साक्षी मात्रादेर विलक्षण अपरार्थत्वात् तद्वत्, तद्वत अंतर प्रमातृ, प्रमातृत्व में यहाँ व्यतिरिक अनुमान, जहाँ मात्रादि विलक्षणत्व नास्ति तत्र अपरार्थत्व नास्ति। टिप्पणी दे दिया देखो, यत्र प्रमातृ विलक्षणत्व अभाव तत्र अपरार्थत्व अभावस्य, व्यतिरिव्याप्ति हुई, यत्र साध्य हो तत्र हेतु अभाव। साध्य क्या है? प्रमात्रादि विलक्षणत्व, उसका साध्याभाव हो गया प्रमात्र विलक्षणत्व अभाव। यत्र साध्याभाव तत्र हेतु अभाव, हेतु क्या है? तो अपरार्थत्व अभाव हो गया। दृष्टान्त क्या होगा? प्रमाता, ये व्यतिरिक दृष्टान्त प्रमाता में, तो अपरार्थत्व तद्वती व्यतिरिक अनुमान हुआ। अभी क्या था? मात्रादि दृष्टान्त से साधना व्यापृतत्व परिवर्तन, मात्रा जी जो दृष्टान्त दिया उस साधना अव्यावृतत्व परिहार तुम, साधन अव्यावृतत्व, साधन उसमें अव्यावृत नहीं, साधन उसमें है, साधन अव्यावृतत्व परिहर तुम परार्थत्व साधयति थी। मात्रादि में परार्थत्व कहते हैं, मात्रादि में क्या रहेगा? परार्थत्व रहेगा तो अपरार्थत्व नहीं रहेगा, तो अपरार्थत्व नहीं रहेगा तो साधन अभाव, साधन अभाव। हाँ, साधन अव्यावृतत्व का तो साधन अभाव, दृष्टान्त में साधन अभाव दिखाते हैं, क्योंकि व्यक्ति की दृष्टान्त है, यत्र साध्याभाव तत्र साधनाभाव। दृष्टान्त में क्या चाहिए? व्यक्ति के अनुमान साधन अभाव चाहिए, तो साधन अभाव मात्र अव्यावृतम, साधन अभाव नहीं, साधन अभाव, साधन अव्यावृतम तो साधन है, साधन है तो उसका परिहार करने के लिए साधन है नहीं, बेहतर की दृष्टान्त साधन का अभाव होना चाहिए, किंतु यह साधन है अभाव, साधन अव्यावृत तो परिहार तुम परातुम साधन, अर्थात वहाँ साधन का अभाव है, साधन नहीं है। साधन यदि रहेगा, साधन अव्यावृत मतलब साधन है, साधन है इसका परिहार करने के लिए साधन अभाव दिखाते परार्थत्व साधयति थी। साधन क्या है? अपरार्थत्व, अपरार्थत्व साधन व्यतिरिक अनुमान में दृष्टान्त में रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए। तो यदि रहेगा तो साधन अव्यावृत में तो साधन रहेगा, साधन रहेगा तो दृष्टान्त नहीं बनेगा, तो साधन अव्यावृतत्व का परिहार करने के लिए व्यावृतत्व दिखाते परार्थत्व, अर्थात साधन का अभाव है, साधयति संगत परार्थ संगत, संगत होने के कारण आगे अनुमान करते विमतम परार्थम सहतत्वात् गृहवत्। परार्थत्व सिद्ध करते किसके द्वारा? सहतत्वात् विमतम परार्थम, विमत शब्द क्या नाम? मात्रादि, मात्रादि परार्थम सहतत्वात् गृहवत्, गृह में सहतत्व परार्थत्व। किंच साक्षी मात्रादि विलक्षण आत्मत्वात् तद्वत्, साक्षी मात्रादि विलक्षण आत्मत्वात् मात्रादिवत तद्वत में क्या किंवत मात्रादिवत ये भी व्यतिरिकी, साक्षी मात्रादि विलक्षण आत्मत्वात् मात्रादिवत, मात्रादिवत साक्षी मात्र, हाँ मात्रादिवत, क्योंकि व्यतिरिकी अनुमान, यहाँ जहाँ जहाँ मात्रादि विलक्षण तो अभाव तत्र आत्मत्व अभाव। मात्रादि में मात्रादि विलक्षण तो का अभाव है, मात्रादि में मात्रादि विलक्षणत्व का अभाव, मात्रादि में मात्रादि विलक्षणत्व का अभाव है, साध्य अभाव आ गया, वहाँ साधन अभाव आत्मत्व अभाव, आत्मत्व अभाव है कहाँ? मात्रादि तद्वत दृष्टान्त कौन हुआ? तद्वत मात्रादिवत हुआ। न च साधना व्यावृत दृष्टान्त, दृष्टान्त क्या हुआ? मात्रादिवत, साधन अव्यावृत मतलब साधन का अभाव आ नहीं, साधन है, साधन अभाव अव्यावृत न, साधना व्यावृत न, साधना अव्यावृत होता साधना अभाव नहीं, अतः साधन है, साधन होगा तो व्यतिरिक्त दृष्टान्त नहीं बनेगा इति न। तस्य सहतत्व अनात्मत्व सिद्धि तस्य सहतत्व कस्य मात्रादेह सहतत्व ने क्या सिद्ध हो गया, अनात्मत्व साधन अनात्मत्व रहेगा तो क्या होगा, हेतु आत्मत्व का अभाव रहेगा। हेतु क्या दिया था, साक्षी मात्रादि विलक्षण आत्मत्वात्। दृष्टांत क्या था, मात्रादिवत, मात्रादि में हेतु आत्मत्व का अभाव रहना चाहिए, अभाव रहना चाहिए, अभाव रहना चाहिए। शंका क्या हुई, दृष्टांत जो दिया मात्रादि साधन अव्यावृत, साधन का अभाव वहाँ नहीं है, अर्थात साधन है तो व्यतिरिक्त दृष्टांत नहीं बनेगा। सिद्धांति कहता है इतना ठीक नहीं, साधन अव्यावृत दृष्टांत है ना, साधन अव्यावृत नहीं मतलब साधन का अभाव नहीं है किंतु साधन है इतने न, किंतु सहतत्व अनात्मत्वात्, मात्रादि सहतत्वात् अनात्मत्व रहा, अनात्मत्व रहेगा तो उसमें साधन नहीं रहेगा, साधन का अभाव रहा, सहतत्व अनात्मत्व सिद्ध इत्या अनात्मा। तो श्लोक में परार्थ सहत आगे अनात्मा, परार्थ है क्यों सहत है, सहत अनात्मा है आगे भोग्य अनात्मा, किंच साक्षी तद विलक्षण मात्रादि विलक्षण भोक्तृत्वात् तद्वत मात्रादिवत, साक्षी मात्रादि विलक्षण भोक्तृत्वात्, भोक्तृत्व हेतु है तद्वत, भोक्तृत्व हेतु रही अच्छा भोक्तृत्व साक्षी व्यतिरिक्त दृष्टांत है, साक्षी तद विलक्षण भोक्तृत्वात् मात्रादिवत, पृथ्वी इतर भेदवती गंधवत्वात्, ये तो ठीक है, दृष्टांत हो गया प्रमाता, साक्षी तद विलक्षण मात्रादि विलक्षण विलक्षण तो साक्षी मात्रादि विलक्षण तो भोक्तृत्वात्, हाँ हो भक्तृत्व, हाँ ठीक है। पहले व्यतिरिक अनुमान करते समय दृष्टांत जिसको देते हैं वहाँ हेतु का अभाव और साध्य का अभाव रहेगा, पृथ्वी इतर भेदवती गंधवत्वाद यथा जलम, पृथ्वी इतर भेदवती गंधवत्व यथा जलम, दृष्टांत में साध्य अभाव साधन अभाव किंतु पक्ष में तो साध्य रहेगा, तो यहाँ पक्ष यदि साक्षी करेंगे तद विलक्षण, और ठीक है साक्षी तद विलक्षण यही चल रहे ना, तब मात्रादि विलक्षण ठीक है ना, नहीं साक्षी मात्रादि विलक्षण, हेतु क्या है भक्तृत्व, तो वहाँ हेतु पक्ष में रहना चाहिए ना, हाँ अब नहीं क्यों तो वही है ना, पक्ष यदि कर दिया साक्षी को वहाँ भक्तृत्व हेतु कैसे रहेगा, अब भक्तृत्व बनाए क्या, टिप्पणी दो नंबर टिप्पणी में भक्तृत्वा तो देती थी व्यतिरिक न प्रमातृवत प्रमातु अभक्तृत्व प्रमातु अभक्तृत्व प्रमायोग ही उक्त न्याय न सिद्ध, प्रमात्मे प्रमातृत्व दृष्टान्त में तो सिद्ध किया, प्रमात्मे अभक्तृत्व सिद्ध किया, प्रमात्मे हाँ प्रमात नहीं नहीं प्रमायोग ही त्युक्त नयन सिद्धम, ये 183 में प्रमायोग ही भक्तृत्व प्रमा से आत्मन सदा, आत्मा सदा आत्मा में अभक्तृत्व, आत्मा में अभक्तृत्व सिद्ध किया, यहाँ दृष्टिपण में ठीक नहीं, प्रमातु अभक्तृत्व जो कहते हैं ना ये आत्मा में अभक्तृत्व, परमात्मा में तो अभक्तृत्व है, आत्मा में अभूतृत्व होगा इसलिए यहाँ ऊपर जो दिया है अभूतृत्व निकलना चाहिए, क्योंकि अनुमान क्या है साक्षी साक्षी तद विलक्षण भौतृत्व अभूतृत्व चाहिए, भौतृत्व जो तद्व दिया है अभी देखो मात्रादिपि भौतृत्व साधन तस् मात्रादि मात्रा तो भोक्ता है तस् प्रमायोग हेतु न्याय भोग्य अंतर्भाव इतिहा भोग्य आदि भी होते तो हाँ 143 श्लोक देखो पहले भक्तृत्व का अर्थ क्या है उसमें। मूर्ता मूर्तत्वहीन से प्रतीच विक्रिया कुत प्रति आत्मा में विक्रिया नहीं प्रमा योग ही भक्तृत्व प्रमा का योग होगा तो भक्तृत्व आएगा प्रमा योग ही भक्तृत्व प्रमा का योग आत्मा में नहीं होगा प्रमा चैव आत्मन सदा आत्मा तो हमेशा ही प्रमा चैव आत्मन सदा प्रमा आत्मा तो स्वयं प्रमा रूप है और आत्मा में वृत्ति विषय होकर के प्रमा त्यासी टीका में भूत भौतिक आत्म के मूर्तामूर्त प्रपंच विक्रिया दृष्टा आत्मा तो तसाखी तद अन्यो अतो न तदवान आत्मा में विक्रिया नहीं साक्षी उनसे यदा नित्यत्व आत्मनो अनेन साध्यते नित्यत्व यह तो आत्मनो अविकार से अभक्तु आकाश तुल्यता शंकावित आत्मा में विकार नहीं तो आकाश के समान हो जाए तत्रा प्रमा योग ही भक्तृत्व भोगो नाम सुखादि अनुभव तद हेतु विषयानुभव सुख अनुभव सुख विषयानुभव तद योगो दृश्य भक्तृत्व दृग रूप में भक्तृत्व क्या है सुखादि अनुभव और विषयानुभव तो दृग रूप में भक्तृत्व कहते हैं तद अक्रिय श्यापि स्यादिति अक्रिय होने पर भी उसमें भक्तृत्व होगा आकाश तुल्य नहीं आत्मा में भक्तृत्व अक्रिय होकर के सिद्ध होगा अक्रियस्य न प्रमायोगोपि आकाश अनुपलब्धे अक्रिय होगा तो उसमें प्रमायोग नहीं होगा आत्मा में जैसे आत्मा आकाश इति अनुपलब्धि आशंका हो प्रमा चैव आत्मन सदा आत्मा में प्रमा का योग सदा है आत्मा ही स्वरूपम परापेक्षम बिना अनुभवती आत्मा ही स्वरूपम परापेक्षम बिना अनुभवती विषयांश अपने स्वरूप का अनुभव आत्मा करता है परापेक्षा बिना परापेक्षा अनुभवती का तो स्वयं प्रकाश कर्म करता है नहीं और विषयांश तदाकर अंतकरण वृत्ति अवच्छिन्नत्व न जानीते आत्मा तदाकर अंतकरण वृत्ति अवच्छिन्नत्व न जानीते विषय को जानते तस्मात् आत्मनो अनुभवात्मनो बुद्ध्यादि संबंधात् भक्तृत्व आत्मा में भक्तृत्व कहा बुद्ध्यादि संबंधात् बुद्ध्यादि संबंध से भक्तृत्व ठीक है उत्तम अभिक्रिय से भक्तृत्व सियाद अहम बुद्धि विभ्रमात् ये किसी में आया है ये किसी श्लोक दिया क्या है उत्तम ही अभिक्रिय से भक्तृत्व सियाद अहम बुद्धि विभ्रमात् अहम बुद्धि भ्रम से वही तो ठीक है अहम बुद्धि ब्रह्म बुद्धियादि संबंध से भक्तृत्व है आकाश के सदृश नहीं हुआ तो इसलिए भक्तृत्व जो मानेंगे आत्मा में बुद्धियादि संबंध से भक्तृत्व अभी यहाँ जो चल रहा है यदि भक्तृत्व मानेंगे तो बुद्धियादि संबंध से भक्तृत्व होगा कभी क्या चल रहा था भक्तृत्व दिया बैठी मैंने साक्षी तद विलक्षण भक्तृत्वाद तद्वत साक्षी तद विलक्षण भक्तृत्वाद अच्छा साक्षी यदि आत्मा में भक्तृत्व मान करके साक्षी में भक्तृत्व है किसके लिए कारण बुद्धियादि संबंधात बुद्धियादि संबंधात भक्तृत्व मानेंगे तो साक्षी में तो प्रमाता में तद विलक्षण तद विलक्षण के प्रमाता विलक्षण अब प्रमाता से विलक्षण सिद्ध करने के लिए भक्तृत्व को साक्षी में मान करके प्रमाता से विलक्षण सिद्ध करेंगे तो भक्तृत्व क्या प्रमाता में भक्तृत्व नहीं प्रमातु अभक्तृत्व अच्छा इस प्रकार कह करके हाँ ठीक है ठीक वैसे भी कहते अच्छा मतलब प्रमाता में भक्तृत्व नहीं क्योंकि भक्तृत्व किस लिए प्रमा युगात प्रमा का युग कैसे स्वरूप तो प्रमा स्वरूप साखी और प्रमा का युग वृत्ति अवच्छिन्न होकर के वृत्ति अवच्छिन्न कौन हो चेतन वृत्ति अवच्छिन्न होकर के प्रमाता वृत्ति अवच्छिन्न नहीं होता है प्रमाता चैतन्य प्रमाण चैतन्य विषय चेतन शुद्ध चेतन चेतन हुआ तो प्रमायोग कहते वृत्ति अवच्छिन्नत्व न वृत्ति अभिव्यक्त होकर के प्रमाता स्वयं हो गया विषय के ज्ञाता चेतन चेतन हो गया आत्मा विषय का ज्ञाता चेतन ही प्रमाता चेतन ही विषय अवच्छिन्न है वृत्ति अवच्छिन्न चेतन होता है इसलिए शुद्ध चेत आत्मा में भोक्तृत्व और प्रमातृत्व आत्मा में मान आत्मा में भोक्तृत्व कहते हैं परमात्मा में भोक्तृत्व नहीं परमात्मा भोक्ता के सुख दुख अनुभव विषयानुभव सुख दुख अनुभव विषयानुभव आत्मा में है आत्मा स्वयं सुख दुख साक्षी है और विषयानुभव कैसे हुआ आत्मा ही विषय अवचन वृत्ति अवचन होकर के विषय का अनुभव करता है इसलिए भोक्तृत्व किस में आया आत्मा में और प्रमात्मा में नहीं क्यों नहीं विषय अनुभव करने के लिए प्रमाता स्वयं वृत्ति अवच्छिन्न होता है प्रमाता नहीं होता है क्योंकि प्रमाता भी विशिष्ट है शुद्ध नहीं अब वृत्ति अवच्छिन्न कौन होता है शुद्ध होता है इसे शुद्ध आत्मा में प्रमातृत्व मानते हैं किस प्रकार बुद्धि संबंधात और प्रमाता में घट आदि के समान जड़ में प्रमातृत्व नहीं है इसको लेकर के तो इसलिए भोक्तृत्व तद्वित व्यतिरेकण प्रमातृत्व बद प्रमातुर अभोक्तृत्व प्रमायुक्त नहीं सिद्ध प्रमाता भोक्ता नहीं अभोक्ता भोक्तृत्व किसे में कहा आत्मा में किस प्रकार बुद्धियादि संबंधात वो पारमार्थिकता नहीं किंतु बुद्धियादि संबंधात जो भोक्तृत्व कुत्र आत्मन शुद्ध से आत्मा नव बुद्धियादि संबंधात भोक्तृत्व न तो जड़ से जड़ में नहीं यदि प्रमायोग ही भोक्तृत्व प्रमा से आत्मा सही श्लोक ने कहा इसलिए यहाँ वो हेतु त्याग इसको ठीक है टिप्पणी ठीक है कैसे अनुमान दिया साक्षी तद विलक्षण भोक्तृत्व तद्वत साक्षी प्रमा तद विलक्षण भोक्तृत्व तद्वत प्रमातृत्व प्रमातृत्व दृष्टान्त और पक्ष में साक्षी में भोक्तृत्व भोक्तृत्व का अर्थ बुद्धियादि संबंधात भोक्तृत्व अच्छा ये टिप्पणी में दिया हो गया ठीक तो यत्र यत्र अभी हेतु क्या हो गया हेतु भक्तित्व नहीं हाँ ठीक है हाँ भक्त ठीक है साक्षी तद विलक्षण भक्तित्व तद्वत यत्र कण से यत्र भक्तृत्व अभाव नहीं यत्र प्रमाते विलक्षणत्व अभाव तत्र भक्तृत्व अभाव कहाँ प्रमात्म मात्रादेर भी भक्तृत्वात अच्छा न च तद्वत न च मात्रादेर भी भक्तृत्वात साधना व्यावृत्ति कहे मात्रा तो भी भोक्ता है मात्रा आदि भोक्ता होने से क्या होगा तो यत्र भक्तृत्व साधन उसमें रह गया साधन उसमें रह गया भक्तृत्व रहा भक्तृत्व का अभाव नहीं रहा साधन की साधन अव्यावृत्ति साधन अव्यावृत्ति का तो साधन साधन सत्व साधन का अभाव नहीं भाई थे न तस्य प्रमायोगी उक्त न्याय न भोग्य अंतर्भाव इत्या वो भोग्य के अंतर्भाव है प्रमाता प्रमाता जड़ कोटि में आ गया भोग्य के अंतर्भाव हुआ उसमें प्रमातृत्व नहीं प्रमातृत्व किस में आत्मा में प्रमातृत्व बुद्धियादि संबंधात बुद्धियादि संबंधात आत्मन प्रमातृत्व इत्या भोग्य भोग्य दिया श्लोक में परार्थ सहत अनात्म और भोग्य भोग्य हो गया कौन भोग्य हो गया प्रमाता भोग्य कर्ता आदि बधेना आगे ठीक है किंच साक्षी तद विलक्षण भूतत्व हो गया अकर्तृत्व साक्षी मात्रादि विलक्षण साक्षी मात्रादि विलक्षण अकर्तृत्वात् मात्रादि विलक्षण साक्षी अकर्तृत्वाच न च तस्यापि तुल्यम अकर्तृत्वम कहेंगे ये मात्रादि अकर्ता होगा न च तस्यापि तुल्यम अकर्तृत्वम अकर्तृत्वाच साक्षी मात्रादि विलक्षण अनुमान कैसे कहने की साक्षी मात्रादि विलक्षण अकर्तृत्वात् न च तस्यापि तुल्यम अकर्तृत्वम मात्रादि में अकर्तृत्व तुल्य इति न कर्तृत्वानुभवात् कर्तृत्व का अनुभव होता है इसलिए अकर्तृत्व नहीं इतना कर्त्रादि परार्थ संहत अनात्म भोग्य कर्त्रादि ये कौन है मात्रा उसको बोधन करने वाले साक्षी उक्त उत्तरूपमात्रादि बोधिना प्रत्ययन, उत्तरूपमात्रादि उत्तरूप मतलब परार्थ संहत अनात्म भोग्य इसे कर्तादि बोधिना प्रत्ययन प्रत्ययन तद विलक्षण साक्षी न विषय कर तुम सक्य उसके मात्रा से विलक्षण साक्षी उससे साक्षी का ज्ञान का विषय नहीं होगा साक्षी न विषय कर तुम सक्य परांग मात्र से प्रतीच प्रवृत्ति विरोधाद परांगमान परांग विषय को ग्रहण करने वाली जो प्रमाण उसकी प्रवृत्ति प्रत्येक आत्मा में नहीं होगी। बाह्य विषय को प्रवृत्त होने वाले प्रमाण प्रत्येक आत्मा को विषय नहीं करे प्रवृत्ति विरोधा इत्या बोधिना बोधिना साक्षी विरोधात तद विरुद्ध कथम इच्छा थे इति। आगे दूसरे इच्छादेह क्वचिद आश्रिता गुणत्वात् रूपाधिपति नायक लोग कहते क्वचिद आश्रिता गुणत्वात् रूपाधिपति के अनुमानात् फिर किसमें इच्छादि है परिशेष अनुमान से आत्मा को सिद्ध करते हैं परिशेषा तद अधिकरणम आत्मा सिद्ध्यति आत्मा सिद्धि के लिए इसे परिशेष अनुमान करते हैं तथा इच्छादि अधीनम कर्तृत्वादि अभी तस्य भविष्यति जहाँ जानाति इच्छति यतते ज्ञान का करता है इच्छा भी करता है यत्न करता है तो कर्तृत्व भी आत्मा में हो जाएगा इच्छा आदि आत्मा में होने से इच्छा आदि अधीन कर्तृत्व आदि अभी तस्य आत्मा न भविष्यति इति केचित् तान प्रत्यय इच्छे इच्छा द्वेषादिरप्येवं नात्मनो धर्म इष्यताम् कामः संकल्प इत्येवं मनो धर्मत्व संशयात् इच्छा द्वेषादि अपि एवं न आत्मन धर्म जिस पर कर्तृत्व नहीं इसे इच्छा द्वेषादि भी आत्मन धर्म न काम संकल्पित एवं मनो धर्म तो संशयाद श्रुति में कहा काम संकल्प विचिकित्सा इत्यादि ते ही स्वतंत्र परतंत्र वा इच्छा देय ठीक है नाद्य हो इच्छा देय स्वतंत्र कहे तो उसमें गुणत्व सिद्ध नहीं होगा गुणत्व परतंत्र से होता है कुछ दास गुणत्व यदि स्वतंत्र है तो हेतु सिद्धि गुणत्व नहीं होगा नेतर यदि परतंत्र कहेंगे नेतर आश्रय से अनुरूप्य मानत्व ने आश्रय सिद्धि जो गगनारविंद सुरभि में गगनारविंद को आश्रय सिद्धि कहते हैं इसी प्रकार आश्रय सिद्धि आने लगी इच्छा देह क्वचित आश्रित गुणत्वात् ये अनुमान है पक्ष क्या है तो इच्छा देह असिद्ध लेकर कितना नहीं करते हैं है तो अभी क्या दिया दो टीका में परतंत्र यदि मानेंगे नेतर परतंत्र मानेंगे इच्छा यदि परतंत्र है आश्रय से अनुरूप्यमान त्वेन आश्रय सिद्धि आश्रय निरूप्यमान नहीं होने से आश्रय सिद्धि आश्रय कौन है इच्छा आदि को नहीं है इच्छा आदि के आश्रय निरूपित नहीं है क्वचित आश्रित सिद्ध करने के लिए यदि दूसरा अनुमान है ना स्वतंत्र परतंत्र वा स्वतंत्र पक्ष चला गया परतंत्र पक्ष नेतर यदि परतंत्र होगा तो कहीं में आश्रित होगा आश्रय कौन सिद्ध नहीं होने से आश्रय सिद्धि ये जो आश्रय सिद्धि दिया ना वो आश्रय सिद्धि जो गगनारविंद में नहीं होगा गगनारविंद स्वयं असिद्ध हो यहाँ इस प्रकार इच्छा आदि गगनारविंद जैसे है ऐसे नहीं इसलिए केवल यहाँ जो क्वचित आश्रित करके साध्य करते हैं वो आश्रय सिद्ध आश्रय भी निश्चित नहीं तो ये कोई आगे देखो तो ये कहते आश्रय से अनुरूप मानते हो ना आश्रय सिद्ध ये आश्रय सिद्ध के अर्थ नहीं होगा गगनारमित जैसा सिद्ध नहीं इच्छा तो प्रत्यक्ष का विषय तो आश्रय मतलब इच्छा आदि का आश्रय पहले निश्चित नहीं है आश्रय सिद्ध तो परिशेष अनुमान के द्वारा आश्रय सिद्ध करते हैं गुणत्व हेतु के द्वारा न्यायमति के अनुसार ये कोई दोष नहीं ये जो आश्रय सिद्धि दोष यहाँ ऐसा नहीं, इच्छादि गगनारिंद जैसे असिद्ध, ऋचादि असिद्ध, इच्छादि पक्ष है असिद्ध नहीं है, आश्रयादि कहते उसका आश्रय से, किंतु उचित आश्रय असिद्ध होने पर भी क्वचित आश्रित तत्व तो सिद्ध हो सकता है, आश्रय निश्चित नहीं होने पर भी ये रूपादि आश्रित है गुणत्वाद, इच्छादि गुण होने के कारण आश्रित तत्व सिद्ध होगा, आश्रय सिद्ध नहीं होने पर शब्द गुण तो आकाश भी सिद्ध करते हैं, तो न्यायमति के अनुसार आश्रय सिद्धि दोष नहीं। न जत्ते स्वतः सिद्धा जड़त्वाद, इच्छादि स्वतः सिद्ध नहीं हो सकता, स्वयं प्रकाश नहीं होगा, नापि परत सिद्ध, इच्छादि किसे सिद्ध होगा, परत तस्य अनात्मत्व साधकत्व, जो इच्छादि किसे सिद्ध होते हैं, अच्छा इच्छा को सिद्ध कहें देखो अभी ठीक है, तस्य अनात्मत्व साधक तो ये हुआ था, यदि पर अनात्मा कहेंगे तो इच्छा का साधक नहीं होगा, इच्छा स्वयं प्रकार जड़ होने के कारण सत्य सिद्ध नहीं, अच्छा परत सिद्ध नहीं क्यों, परत तस्य अनात्मत्व साधक नहीं होगा, आत्मत्व तदृश्यानाम इच्छादीनाम रूपादिवत तद्धर्मत्व सिद्धि, दृश्य से तद्धर्म नहीं होगा, तद्वत कर्तृत्वादि आत्मधर्म, तो फिर क्या सिद्ध, इच्छादि असिद्ध से हुआ, इच्छादि इच्छादि स्वयं असिद्ध आश्रय सिद्ध हो जाएगा, पारमार्थिक नहीं होने से आश्रय सिद्ध हो जाएगा, व्यावहारिक तो मान असिद्ध नहीं कर सकते, व्यावहारिक है पारमार्थिक नहीं क्यों, इसके लिए दिखाया इच्छादि को स्वतंत्र मानेंगे परतंत्र मानेंगे, नहीं स्वतः सिद्ध है या स्वतः सिद्ध तो नहीं कर सकते, इच्छा को स्वतः सिद्ध नहीं क्यों नहीं कर सकते, जड़ होने से, परत सिद्ध कहेंगे तो जो पर अनात्मा होगा तो साधक नहीं बनेगा, और आत्मा होगा तो आत्मा के द्वारा इच्छादि की सिद्धि, जिस इच्छा की सिद्धि आत्मा है वो आत्म दृश्य होने के कारण इच्छा आदि उसका धर्म नहीं है, तो आत्मदृश्यत्वा तो उसका धर्म नहीं है, उसका धर्म नहीं रूपादिवत तद्धर्म तो असिद्ध, तो आत्मधर्म तो असिद्ध हुआ, आत्मा उसका आश्रय नहीं होगा, तो आत्मा उसका आश्रय नहीं होगा तो वो भी आश्रय सिद्ध का यही होगा, आश्रय का निरूपण नहीं होगा, इच्छा स्वरूप का सिद्ध नहीं करना, पारमार्थिक अपारमार्थिक इच्छा स्वरूप सिद्ध नहीं कर सकते, इच्छा तो आत्मदृश्य माना ऐसा आश्रय सिद्धि नहीं दोष नहीं दे सकते हैं, पारमार्थिक नहीं कहेंगे तो ऐसा तो कहीं वो नहीं है, यहाँ है जो कचित आश्रित से सिद्ध करते आश्रय का निरूपण नहीं हो सकता है, ये लोग तो आत्मा को निरूपण करेंगे आश्रय, सिद्धांतिक आत्मदृश्य है तो आत्मा उसका आश्रय नहीं होगा, आत्मदृश्य घटा आदि आत्मा का धर्म नहीं, तो इच्छा आदि भी आत्मदृश्य होने से आत्मा का आत्मा उसका आश्रय हो नहीं सकता, और बाकी किसको आश्रय कहेंगे, आश्रय निरूपण है तो आश्रय से असिद्ध है कि थी इच्छा आदि आश्रय से, इच्छा के आश्रय, इच्छा स्वयं असिद्ध नहीं, इच्छा के आश्रय से असिद्ध है, क्यों नहीं, वो स्वतः सिद्ध नहीं मान सकते है, आश्रय के बिना स्वतः सिद्ध नहीं कर सकते, जड़ परत सिद्ध करने के लिए अनात्मागत साधक नहीं होगा, आत्मा यदि होगा तो आत्मा का दृश्य यदि इच्छा दिए वो इच्छा का आश्रय आत्मा नहीं होगा, रूपादेव तद्धर्म तो असिद्ध है, तद्वत जैसे इच्छा भी सिद्ध नहीं हुआ आत्मधर्मत्व न आत्मधर्मत्व सिद्ध नहीं हुआ, आत्मदृश्य हुआ किंतु आत्मधर्मत्व नहीं आश्रय सिद्ध नहीं हुआ, तद्वत कर्तृत्वादिपि न आत्मधर्म, इच्छादि आत्मा का धर्म नहीं आत्मदृश्यवाद कर्तृत्वादि आत्मधर्म नहीं होगा, अच्छा अतएव कहेंगे ये अनुमान वितरिक अनुमान परिशेष अनुमान, इच्छा देव अष्टद्रव्य अतिरिक्त द्रव्याश्रिता ते स्वसंभाव अष्टद्रव्य अनाश्रितत्व सति आश्रितत्वात् द्रव्याश्रितत्वात् गुणत्वात् इसे शब्दवत शब्द में जैसे गुणत्व है अष्टद्रव्य असंभाव आकाश छोड़कर आगे किसी में शब्द नहीं है आकाश अनुमान करते तेषाम आत्मगुणता इत्याशंक श्रुति विरुद्धा निवमितः, अंत में जो अनुमान का विरोध क्या कहा श्रुति विरुद्धा, पहले पक्ष में जो आश्रय सिद्ध उसका आश्रय निरूपण नहीं होता है क्या उसका आश्रय होगा, आप कहते क्वचित आश्रित कोई आश्रय संभव हो तो आश्रय कौन होगा इच्छा का सीधा नहीं होता है, तो आत्मदृश्य होने के कारण आत्मधर्म नहीं, तो अंत में श्रुति विरोधात् नहीं होने से आत्मगुण नहीं हो सकता है। तो गुण मानेंगे तो कल्पित कह करके अंत में सिद्ध आत्मा का गुण नहीं होगा। काम संकल्प इतव मनोधर्म तो संशयात, तो ये मनोधर्म हो गया। किसका है? इच्छा आदि का मनो का धर्म है, वेदांत मत के अनुसार आत्मधर्म नहीं होगा। तो फिर आश्रय सिद्ध तो मतलब इच्छा आदि असिद्ध नहीं हुआ, जो आश्रय सिद्धि दोष है न्याय मत के अनुसार नहीं होगा, क्योंकि इच्छा को असिद्ध नहीं माना, मनोधर्म तो नहीं माना, तो उसका आश्रय इच्छा का आश्रय निरूपण नहीं होता है, क्वचित आश्रय कहते हो। और जो मनो को मानेंगे तो आश्रय निरूपण कहेंगे, मनो उसका आश्रय माना तो क्वचित आश्रित गुणता रूपाधिवत कहेंगे। हाँ, न्याय के लोग मनो को, हाँ न्याय मत में के अनुसार मनो का धर्म नहीं मानते, मन में इच्छा दे तभी तो परिशेष अनुमान होगा। गुण में इच्छा दे आश्रित तो मान लेंगे तो आत्मा सिद्ध नहीं होगा। आत्मा सिद्धि के लिए मनोधर्म नहीं है, मनोधर्म नहीं होने से अन्य किसका धर्म नहीं होगा, इसको लेकर के आश्रय सिद्धि कहा। और वस्तुतः अंत में वो हैं नहीं, मनोधर्म तो हमारे वेदांत सिद्ध साधन कहेंगे, वेदांति के लिए सिद्ध साधन वो यदि कहेंगे, किंतु वो लोग तो मनोधर्म नहीं कर सकते हैं, उनके मत के अनुसार अपसिद्धांत मनोधर्म नहीं कर सकते, वो मनोधर्म नहीं मानते, आत्मा सिद्धि के लिए अनुमान करते इसलिए मनोधर्म नहीं कर सकते। मनोधर्म नहीं कहें तो और बाकी आश्रय सिद्ध ही नहीं हुआ, ये आश्रय सिद्धि होगी। आश्रय से अनिरूपण तो है ना आश्रय सिद्धि, आश्रय से इच्छा का आश्रय निरूपित नहीं होने से आश्रय सिद्धि। अंत में काम संकल्प मनोधर्म तो संशयात, किंच तेषाम कार्यत्वम अकार्यत्वम वा तेषाम इच्छा देना न तावत अकार्यत्वम, इच्छादि को अकार्य मानेंगे तो क्या होगा, नित्य होगा। तथा सत्य तेषाम सदाभावात अनिर्वक्ष्यापते, इच्छा काम संकल्प आदि यदि अकार्य नित्य होगा तो मोक्ष नहीं होगा। कार्यत्व भी तेषाम हेतुरस्ति न वा, इच्छादि यदि कार्य मानेंगे उनका कारण कोई है या नहीं, यदि नहीं मानेंगे कारण नहीं, इच्छादि कार्य है किंतु है तो नहीं, तो फिर क्या होगा, कार्य मानेंगे तो क्या है तो नहीं होगा, तो नास्ति चेत सदा सत्वम असत्वम वा कपुष्पाकाश गरीब, जिसका कोई हेतु नहीं है वो कार्य कारण विचार नहीं करते, जिसका हेतु नहीं वो हमेशा रहेगा नहीं तो कभी नहीं होगा। कपुष्प और आकाश, आकाश का हेतु नहीं हमेशा रहेगा नित्य, वो कार्य नहीं। और खपुष्प तो यहाँ कार्य अकार्य नहीं लेकर के हेतु है अथवा नहीं, हेतु मान नहीं मानेंगे तो ये आपत्ति, क्या आपत्ति, सदा सत्वम असत्वम वा, इसलिए ये निर्हेतु को नहीं कर सकते। यदि हेतु मानेंगे कार्य है उसका हेतु मानेंगे, शायद आद्य मोक्षानुपत्ति रुता, यदि कारण है तो इच्छा आदि का कोई हेतु है तो मोक्षानुपत्ति रुकता, नहीं नहीं ये आद्य इसको नहीं लेना, नास्ति चे सदा सत्वम असत्वम वा, सियाद आद्य सदा सत्व आदि क्या था, सदा सत्व सदा रहेगा तो मोक्ष अनुपति होता, द्वितीय असत्व मानेंगे तो द्वितीय बंधा सिद्धि, यदि इच्छा आदि है ही नहीं तो बंध सिद्ध नहीं होगा। ये हो गया सदा सत्वम असत्व में दोष दे दिया। हेतु अस्थि चेत यदि हेतु है स किम इच्छा आदि रेव किंबा अन्यो अथवा उभय, इच्छा आदि का हेतु कौन, इच्छा आदि है अथवा अन्य है अथवा उभय, तीन विकल्प क्या, नाद्य इच्छा स्वयं इच्छा का हेतु, इच्छा आदि इच्छा का आदि के हेतु, ये नहीं हो सकता, क्यों सिद्ध से इच्छा दे स्वसिद्धि हेतु थे, इच्छा आदि सिद्ध होकर के स्वसिद्धि का हेतु बनेगा, सिद्ध से इच्छा दे स्वसिद्धि हेतु मानेंगे तो क्या होगा, आत्मा से स्वयं सिद्ध होगा स्वसिद्धि के हेतु, शास्त्रीय हेतु प्रसंगात, और असिद्ध अपना हेतु होगा, असिद्ध से अनुत्पन्न से जनकत्व क्या होगा, मोक्ष भी संभवात अनिर्मोक्ष, असिद्ध तो जनक होता ही नहीं, तो इच्छा नहीं होकर जनकता नहीं होगा स्वयं, यदि मानेंगे तो मोक्ष भी होगा तो अनिर्मोक्ष।